سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. صبح شمس و دہا ہے, جس کی ہر شام بدر و دجا ہے, جس کی ہر صبح شمس و دہا ہے, جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے, میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے.